Opo kari sengurei kutu pisahan tresnaku lan tresnamu ra keturutan nyanding temaing bojo ra kelaksanan opo kari sengurep kutu pisahan. Ojo cile atimu aku ngugemi sumpah prasetya wingi tulus lan suci senadyan aku pisah ra bakal lali. Ojo cile atimu aku ngugemi mongkole pakaryan kanggo sangu bebrayan ing ati iki sayang ora medhot katresnan dongaku uga ngenteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen enggal bali. Yen aku ing monco ramekat tresno tresnaku mung sliramu ra bakal liyo bebarengan gondeli sumpah prasetyo muga dadi jodho ing salaminyo. Karyan kanggo sangu bebrayan ing ati iki sayang ora medhot katresnan dongaku uga ngenteni Gusti paring rejeki ing jero ati iki kangen ninggal bali. Yen aku ing monco ramekat tresno tresnaku mung sliramu ra bakal liyo bebarengan gondeli sumpah prasetyo muga dadi jodho ing salaminyo. Kota tiap jodoh yang salaminya.